Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Najniższa stawka podatku dochodowego spadła od dziś z 18 do 17%. Minister Sprawiedliwości o oczekiwanym orzeczeniu Europejskiego Trybunału w sprawie legalności procedur bankowych. Będzie łatwiej dostać rosyjski paszport. Władze chcą przeciwdziałać zmniejszaniu się liczby obywateli. Dziś weszły w życie przepisy obniżające najniższą stawkę podatku dochodowego z 18 do 17%. Osoby najmniej zarabiające mają zyskać dzięki temu ponad 470 zł rocznie. Jeszcze więcej zaoszczędzą lepiej zarabiający. Pensje wzrosną też za sprawą podwyższenia kosztów uzyskania przychodów. Trudno znaleźć kogoś, kto nie byłby zadowolony z obniżki podatków. Myślę, że trzeba się cieszyć, że będzie podatek niższy. Więcej trochę zostanie w naszych portfelach. Bardzo dobrze. Popieram obniżanie podatków. To napędza koniunkturę. Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Radosław Hancewicz. Dla przykładu. Ktoś, kto miesięcznie zarabia dzisiaj 2250 zł, rocznie zyska na zmianie 472 zł, które dodatkowo zostaną w jego kieszeni. Z kolei jeśli ktoś miesięcznie zarabia 4765 zł, rocznie zyska na zmianie 732 zł. Z tych informacji, które publikuje Ministerstwo Finansów, najważniejszą przesłanką tejże obniżki jest przede wszystkim obniżenie klina podatkowego, czyli tej różnicy pomiędzy tym, co w cudzysłowie pracownik otrzymuje na rękę, a łączny koszt pracodawcy, który on ponosi za tego pracownika. Dr Adam Wyszkowski z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. W Polsce klin podatkowy jest szczególnie bolesny dla osób o najniższych wynagrodzeniach i to właśnie do nich są kierowane wszystkie te zmiany, które mają miejsce. Zarobki nie są wysokie w naszym kraju, minimalna płaca krajowa nie jest za wysoka. Ludziom na pewno będzie trochę lżej. Według wyliczeń resortu finansów zmiany będą kosztować budżet państwa w tym roku około 2 miliardów 700 milionów złotych, a w kolejnych latach prawie 10 miliardów złotych. Nie ma wątpliwości, że sektorowi bankowości w Polsce pozwolono na zbyt wiele, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Chodzi o kredyty we frankach. Pojutrze głos w tej sprawie zabierze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który bada legalność procedur bankowych przy zaciąganiu tych pożyczek. Czekamy na to rozstrzygnięcie z wielką uwagą, powiedział Zbigniew Ziobro. Na pewno część tych klauzul budzi najwyższe wątpliwości co do ich uczciwości i równości szans. Bo pamiętajmy, że z jednej strony był zwykły człowiek, przeciętny zjadacz chleba, który trafiał do banku i nie orientował się w tych różnych niuansach i specyfice kredytów i ryzyk finansowych związanych z przewalutowaniem, zaciąganiem kredytów we frankach szwajcarskich. A z drugiej strony był profesjonalny bank, który dysponował najwyższej klasy ekspertami, którzy doskonale rozumieli to ryzyko i nie informowali o tym klientów. Jeżeli wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości będzie korzystny dla frankowiczów, to otworzy im to drogę do podważania umów z bankami. Szef NIK-u złoży pozew przeciw telewizji TVN i reporterowi Bertoldowi Kitelowi w związku z materiałem superwizjera. Pozew dotyczy ochrony dóbr osobistych. Szef NIK-u domaga się przeprosin, sprostowania, a także zapłaty stosownej kwoty na wskazany cel społeczny. Marian Banaś przekazał w oświadczeniu, że materiał superwizjera zawiera nieprawdziwe zarzuty i informacje naruszające jego dobre imię, dyskredytujące jego osobę i najwyższą Izbę Kontroli. W materiale zarzucono Banasiowi, że nie wpisał do oświadczenia majątkowego kamienicy na krakowskim Pogórzu. Rosja chce uprościć procedurę otrzymywania rosyjskiego paszportu, podało Radio Echo Moskwy. Według rozgłośni w ten sposób władze chcą przeciwdziałać zmniejszaniu się liczby obywateli. Migracja od dawna jest w Rosji ważnym elementem utrzymania dotychczasowego poziomu ludności. Agencja informacyjna RBK tłumaczy, że obecne przepisy nakazują zrzeczenie się obywatelstwa innego kraju, jeśli ktoś chce otrzymać rosyjski paszport. Projekt przepisów, które pozwalają na zachowanie obywatelstwa innego państwa i jednoczesne posiadanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej, został przygotowany przez ekspertów kremlowskiej administracji i przekazany rządowi. Agencja RBK przypomina, że już wcześniej Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego podało dane, z których wynika, że w Rosji systematycznie spada liczba osób zdolnych do pracy. Uproszczenie procedury otrzymania rosyjskiego paszportu, zdaniem kremlowskich ekspertów, będzie miało wpływ na wzrost liczby migrantów zarobkowych, z których część na stałe zamieszka w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

No i pora na sztukę wokalną. Będę Państwa powoli starał się onieśmielać, to może źle powiedziane, ale starał się zachęcić jednak do wysłuchania twórczości Meredith Monk, chociaż wiem, że na niektórych z Państwa działa ona dość... No, powoduje reakcje emocjonalnie nieprzewidywane przez artystkę. Niemniej artystką jest wybitną, a płytka pod tytułem On Behalf of Nature, nagrana razem z zespołem wokalnym, ale też z instrumentami perkusyjnymi, z klawiszami, z dużym składem. Jest niezwykle interesująca i zawiera również utwory, w których pani Meredith troszkę spokojniej podchodzi do materiału. Niemniej jestem jej fanem i będę próbował jeszcze to w dzisiejszej audycji w dodatku nieco tych dźwięków przekazać. Bardzo chciałem podziękować za miłe informacje od Państwa. Dowiedziałem się, że dzisiaj oprócz tego, że Dzień Muzyki, że Święto Muzyki, mamy również Święty Dzień Architekta i Dzień Wegetarianizmu. W związku z tym panna Zuzanna pozdrawia wszystkich architektów, którzy nie jedzą mięsa i słuchają muzyki. Do tych życzeń należałoby się przyłączyć. Dziękuję również za, Beatko, za piękny list. Pozdrawiam serdecznie. No to teraz ja, zanim za fortepianie się, to wcześniej, bo tak mówimy często o różnych wytwórniach. Kiedyś śledziliśmy dość regularnie, co dzieje się w wytwórni Akt, a ostatnio jakoś tak cicho z naszej strony przynajmniej, a tam kilka bardzo interesujących płyt, między innymi zespół, no taki z pogranicza grania muzyki improwizowanej, nazwijmy to też jazzem, a muzyki folkowej z południowej Korei, zespół, który nazywa się Black String i jego płyta Karma. Ja wybrałem utwór Surena, ale wydaje mi się, że jeszcze kiedyś powrócę do tej płyty, do tej strony takiej bardziej hałaśliwej, bardziej nieprzewidywalnej. To chyba jest najłagodniejszy utwór z całości. No ale dzisiaj higiena, więc zobowiązuje mnie do takiego troszkę cichego grania. Co nie znaczy, że też że tu się nic nie będzie działo. Black String, nowiutka płyta Karma, utwór Surena. No i to taki pomost, przeskok do wyciszonych fortepianów. Thank you. Więc ta kompozycja bardzo mi przypomina taką piosenkę zespołu Deep Purple, Dziecko w czasie. Potem się tak zaczyna. Czemu trzeba chyba posłuchać? A potem jeśli chodzi o głęboką purpurę, to niewiele bardzo podobna. Purpurowy deszcz Prince'a to tak, ale znowu. Bardzo podobna piosenka i znowu woda na mój młyn, że no to widzisz. Czas się muzyki i strona świata. To może dlatego tak ci wpadło tutaj ucho szybciutko. Black wpadło. String, ale cała płyta naprawdę jest ciekawska i fajnie się rozwija i bardzo hałasuje na samym końcu. Z Korei Południowej. Tak jak w tych Deep Purple'ach. O, mamy piękną korespondencję pani Magdy, która, proszę państwa, to jest ze Skandynawii oczywiście, która odbyła kurs na wyspę Someroje. o ile dobrze przeczytałem. I tam, kiedy się zorientowała, dobiegła do chaty i tam też spożyła, była ona tak, łosia, krewetkę, wieloryba, renifera, przeróżne ryby i jeszcze wiele innych rzeczy. To jest dosyć ciekawe. Chyba, że to był wieloryb, który zjadł łosia, krewetkę. Nie, to niemożliwe. No w każdym razie chciałem się Państwem podzielić tą wstrząsającą wiadomością. Mamy do tego ilustracje przepiękne, fotograficzne. No to fajnie. Pozdrawiamy Panią Magdę. A ja nadal będę Państwa przekonywał do twórczości Pani Meredith. Tym razem również jej kompozycja, bo poprzednia to była właśnie kompozycja. Ale nakrzyczy troszkę na mnie, na słuchaczy? Nie, to będzie pięknie mruczeć. Memory Zone. najbardziej. No bo to tak skromniutko, no, jeżeli chodzi no właśnie, o głos. Gdyż taka jest właśnie pani Meredith. Chciałem też zwrócić uwagę, że jest niezwykle uznaną kompozytorką i fantastyczną interpretarką, na przykład interpretatorką dzieł Filipa Glassa i będziemy się jej zresztą przyglądać, myślę. To ja już wchodzę w... No chciałem powiedzieć w płyty młodzieżowców, chociaż tak nie jest do końca. Rob Simonsen, pan, który odpowiada przede wszystkim za muzykę filmową, ale to częsty przypadek, że żeby odpocząć od tej pracy z obrazem, kompozytorzy muzyki filmowej decydują się na swoje solowe płyty, autorskie płyty. Rob Simonsen, jego płyta nazywa się Reveries. Wybrałem utwór Rev, natomiast będę chciał jeszcze coś z tej płyty zaprezentować. To jest z jednej strony gdzieś tam kojarzy mi się z tym, co robił Mach Richter, że takie połączenie fortepianu z różnymi szumami. No i bardzo odbiega od tego, do czego przyzwyczaił nas w filmach pan Rob Simonsen, a tych filmów ma naprawdę sporo. Proszę bardzo. do płyty Reveries jeszcze za momencik powrócę. Rob Simonsen, kompozytor, pan i na fortepianie uderzał. Po fortepianie uderzał był? Tak. No i okazuje się też, że Luna dzisiaj kończy 3 lata. Luna jest pieskiem, któremu pani Magda odśpiewała 100 lat po norwesku. Pewnie nie zrozumiała, a może trzeba było odczekać. Ciekaw jestem, czy psy norweskie szczekają inaczej niż psy białostockie na przykład? Nie wiem tego. Może tak po norwesku, czyli tak jakby troszkę od tyłu wręcz. Nie? Może tak być. No ciekawa to jest moim zdaniem historia. Mam dla państwa płytkę, którą państwo pewnie doskonale znacie, bo podobnie jak i pani Meredith wydał ową płytę ECM, ale płytka znana, bo płyta wręcz sztandarowa dla pana Nilsa Petera Morvera, mianowicie płyta nosi tytuł, jaki ona nosi tytuł? Kmer. I Kmer ów został nagrany w 1996-1997 roku, ale w tym roku dopiero ECM zdecydował się wydać ową płytę na winylu. ECM dosyć powolutku na ten winyl się przestawiał. Większość ECM-owskich nagrań nadal jest dość trudno osiągalnych na winylu, ale powolutku nadrabia owe zaległości. No więc owego Kmera, który moim zdaniem fantastycznie brzmi po latach, posłuchajmy sobie utworu On Stream. No i jak zapewne Państwo usłyszało, te 22 lata nicowej twórczości nie zaszkodziło, a winyl nawet ją urodę wyeksponował. No od dawna nie słyszałem Mulvera, tych solowych takich pierwszych płyt, no i bardzo miło się sobie przypomnieć tę zaszumioną trąbę. No a jeżeli chodzi o zaszumienie, no to pan Rob Simonsen będzie kontynuował swoje szumy, które zupełnie niedawno ukazały się na płycie Reveries. Curl, taki utwór. Jeszcze raz pan Rob Simonsen. Rob Simonsen z nowiutkiej płyty, bardzo ładne te... W ogóle dobrze jest to zmiksowane i brzmieniowo, jeżeli chodzi o taką dyskretną elektronikę, bardzo, bardzo. No i tak kończy się już nasze spotkanie w ten najpiękniejsze święto na świecie, Dzień Muzyki. W przyszłym tygodniu pan samotna biała ryba, gdyż mnie nie będzie chyba, że tak sobie pozwolę swawolnie zarymować. Natomiast państwem zapewne spotkam się przy urnach, gdyż jestem przekonany, że wszystkim słuchaczom naszego Magla los naszej pięknej, czasami ojczyzny, głęboko leży na sercu, czego i państwu życzę. Do zobaczenia, usłyszenia się. Do usłyszenia za tydzień. W takim razie będzie taki typowy Magiel, że troszkę na gitarze, troszkę na klawiszku, troszkę na bębnie. Dobrej nocy. Pa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowa lektura w Trójce. Wojciech Chmielarz. Rana. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Tomek Wachnowski. Odcinek 30. Ostatni. Karolina wyszła z domu i pobiegła do szkoły. Stanęła przed wejściem i rozglądała się dookoła. Chłopak pojawił się po kilku minutach. Dosłownie przemknął do niej, lekko skulony, z kapturem zarzuconym na głowę. Wejdźmy do środka. Otworzyła drzwi. Chłopak chwycił ją za rękę i poprowadził prosto do sali od języka polskiego. Tam od razu podszedł do okien, opuścił rolety i dopiero wtedy zrzucił kaptur. Kiedy stanął tuż przy Karolinie, zadarła podbródek, żeby spojrzeć mu prosto w oczy i poczuła lęk. Co się stało? Nie odpowiedział. Pogłaskał ją po policzku, potem chylił się nad nią i pocałował. Chwyciła go za pasek, szarpnęła. Sławek odsunął się trochę. Dostrzegła w jego oczach wahanie. Wiesz, co robisz? Pokiwała głową. Chcesz tego? Raz jeszcze kiwnęła głową. To po to mnie tu ściągnąłeś? Żebym oglądał, jak pukasz córkę dyrektorki? Usłyszeli za sobą męski głos. Do klasy wszedł ojciec Sławka. Ciągnął za sobą Gniewomira, trzymając go za połę kurtki. Patrzył to na swoich synów, to na dziewczynę, a potem wyszczerzył zęby w paskudnym uśmiechu. Jednak jego śmiech urwał się, kiedy usłyszeli wściekły ryk. I nagle tuż obok pojawił się Sławek. Wpadł całym impetem ciała w swojego ojca i razem z nim poleciał na podłogę. Wtedy Karolina zobaczyła nóż, duży, ostry, o ciemnej, drewnianej rączce. Musiałem to zrobić, powiedział cicho, nie patrząc na nich. Musiałem. On wiedział wszystko. Wiedział, co wczoraj zrobiliśmy. Chciał mnie wydać policji. Mnie? Ciebie? Musiałem go zabić. Musiałem to zrobić. Musiałem go zabić. Żebyśmy nie poszli do więzienia. Ty i ja. Rozumiesz, Karolina? Rozumiesz? Kiwnęła głową. Nie potrafiła oderwać wzroku od ciała. Gniewomir stał ciągle pod ścianą, cały blady. Sławek wskazał na brata nożem. Powiemy, że on to zrobił. Powiemy, że zabił najpierw panią Elę, potem jej męża, a teraz tatę. Tak właśnie zrobimy. Zwalimy wszystko na niego. Ja nie wiem. Karolina zerknęła na Gniewka. Spodziewała się, że chłopak coś zrobi. Odezwie się, może spróbuje uciec. On jednak milczał. Niezdolny do żadnej reakcji. Płuca Klementyny nie przywykły do biegu. Ani jej mięśnie, ani jej nogi. Gorzko żałowała każdego z tysięcy wypalonych w życiu papierosów. Co chwilę przystawała, chwytała się za bok, w którym ją kłuło, robiła kilka kroków, próbując złapać oddech, a potem znowu zrywała się, żeby przebiec kilkanaście metrów. I cały cykl się powtarzał jak w jednym z tych skeczów Monty Pythona. Stara baba pędzi ratować świat. Dotarła do metra, odpoczęła trochę w pociągu i wreszcie dobiegła do szkoły. Drzwi budynku były otwarte. Nawet nie zastanawiała się dlaczego. Wpadła do środka. Usłyszała jakieś głosy dochodzące z jednej z klas i po prostu tam poszła. Najpierw pomyślała, że to jakieś upiorne déjà vu. Znów stała w klasie do języka polskiego. Klasie Eli. Dopiero teraz się zorientowała. Znowu widziała krew na podłodze. Znowu ciało. Tyle, że tym razem zamiast nauczycielki na ziemi leżał ojciec Gniewomira. Gniewomir stał z boku, pod ścianą. Potem dostrzegła Karolinę, córkę dyrektorki, a niedaleko jej stóp dziewczęce majtki i rajtuzy. I wreszcie jego, wysokiego chłopaka z nożem w dłoni. Domyśliła się, że to Sławomir. A ten nóż... Poznała go. Jeszcze wczoraj leżał w jej kuchennej szufladzie. Potem wziął go Bartek. A teraz miał go ten chłopak. Skąd? Jak? Nie wiedziała, ale tego akurat była pewna. Stało się coś strasznego. I kiedy tylko to pomyślała, usłyszała własny krzyk. Odwróciła się na pięcie i rzuciła w stronę wyjścia. Chciała się wydostać ze szkoły, znaleźć kawałek bezpiecznej przestrzeni, gdzie mogłaby zadzwonić po policję. Nie miała najmniejszych szans. Była zmęczona, była stara i tak naprawdę nie potrafiła nawet porządnie uciekać. Dopadł ją po kilku metrach. Chwycił za ramię i uderzył w twarz, a potem zaciągnął do klasy i wrzucił z rykiem do środka. Przerażona odsunęła się pod ścianę. Stała obok Gniewomira. Chłopak zerknął na nią ze strachem. Niemal błagał o pomoc. Co to jest? Sławek zapytał Karolina. Dziewczyna poruszyła kilka razy ustami, jakby chciała się przekonać, czy w ogóle jest w stanie wydobyć z siebie jakikolwiek głos. Nauczycielka matematyki. Nowa. Co ona tutaj robi? Wskazał nożem na nauczycielkę. Ją też będziemy musieli zabić. Ale dlaczego? Ona nic nie zrobiła. Wszystko widziała. Rozumiesz? Ona to widziała. Jeśli ją puścimy, zacznie mówić. Nie, nic nie powiem. Odważyła się odezwać Klementyna, ale miała wrażenie, że nikt jej nie usłyszał. Sławek doskoczył do niej z uniesionym do ciosu nożem i chwycił ją za gardło. Gniewko skulił się przestraszony. Klementyna pomyślała, że to koniec. Że tak właśnie umrze. Kiedy nagle Karolina zapiszczała przeraźliwie i Sławomir się zatrzymał. Po lekcjach. Klementyna nie potrafiła powiedzieć, ile tak tkwili w bezruchu. Pierwszy drgnął Gniewko. Oderwał się od ściany, przeszedł na środek sali i popatrzył na zwłoki. Potem zbliżył się do dziewczyny. Kucnął przy niej i przytulił ją. A ona, jakby już sam gest chłopaka nie był wystarczająco zdumiewający, odpowiedziała mu tym samym. Wtulili się w siebie nawzajem. Klementyna odwróciła wzrok. Czuła, że patrząc teraz na nich, bruka coś pięknego. Coś świętego. Trzeba zadzwonić na policję. Odezwała się Karolina. Klementyna nie potrafiła ukryć zaskoczenia. Nie sądziła, że dziewczyna znajdzie w sobie siłę, by cokolwiek powiedzieć. Gniewko sięgnął do kieszeni kurtki i wyjął telefon. Odblokował ekran. Nie! Krzyknęła Klementyna. A kiedy oboje zamarli, powtórzyła tym razem ciszej. Nie. Wpatrywali się w nią bez słowa. I wiedziała już, że jest ich ostatnią nadzieją. Że Karolina powiedziała o policji, a Gniewko sięgnął po telefon, bo wydawało im się, że tak trzeba. Tylko dlatego. Tak naprawdę oboje czekali na kogoś, kto zdejmie z nich odpowiedzialność, uratuje ich. Na prawdziwego dorosłego. I kiedy uświadomiła sobie, że tym kimś ma być właśnie ona, najpierw zachciało jej się śmiać, ale zaraz potem dotarło do niej coś jeszcze. Myśl, że być może po raz pierwszy jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Że po raz pierwszy może zmienić czyjeś życie na lepsze. Idźcie do domu. Zadzwonię na policję i wszystko wyjaśnię. Tylko nie mówcie nikomu, co tu się stało. Nie mówcie nawet, że tutaj byliście. Pozwólcie mi się tym zająć samej. Gniewko zrozumiał, co chciała powiedzieć. Co do Karoliny, nie wiedziała, jednak nie miała siły więcej tłumaczyć. Musiała się skupić na tym, co przekazać policji. Nie sądziła, żeby to było skomplikowane. Policja, prokurator, sąd, wszyscy lubili proste rozwiązania. A ona przyzna się do wszystkiego, o co ją tylko poproszą. Będą myśleli, że jest zła. Będą myśleli, że jest psychopatką. Zabiła w końcu własne dziecko. Uwierzą w każde jej słowo. Chłopak pomógł Karolinie wstać. Potem podtrzymywał ją za ramię, kiedy krok za krokiem szli w stronę drzwi. Gniewko? Zawołała Klementyna, kiedy już mieli wychodzić. Zatrzymali się i oboje odwrócili w jej stronę. Dbajcie o siebie nawzajem. Nikt inny tego nie zrobi. Nikogo innego nie macie. Gniewko skinął głową. Karolina skrzywiła się, jakby właśnie usłyszała coś oczywistego. Idźcie już, poprosiła Klementyna. No i tak mniej więcej ta historia kończy się. Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz przeczytali fragmenty nowej powieści w Trójce. Wojciech Chmielarz. Rana. Rozwiązanie kluczowej zagadki oraz zagadek pozostałych znajdziemy w książce samej. Muzyka Tomek Wachnowski. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Janusz Deblessem i Kuba Sadowski. Do usłyszenia o tej porze przy kolejnej okazji. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina, rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek i Lonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni? Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki. W nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert.